Como é, como é? Como uns baby, não? Como uns baby. Hello and welcome, saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby. Música libre para ouvidos en parás. Os celebramos o noso, a nosa terceira dúxia de emisións. Andan varios aniversarios por aquí ás beiras. Por tanto, imos celebrálo cunha festa para e con todos os nosos amigos. Comezamos. Esta voz de xoguete coa que comezamos como os Baby Os é Uncle Owen Aunt Betty, o nome artístico dunha rapaciña californiana, miúda, moi noviña, que sospeitamos ten orixe hebrea por publicar no selo, no Nel Dabel israelita Bird Song, que sospeitamos tamén que poidera ser e que tivese orixes tamén galegas, xa que o seu nome é Jessica Calleiro, xa pois falamos algunha vez dela. E iso, comezamos con este My Dearest Friend. Como dixía ao principio, hoxe toca falar de aniversarios, de amigos, porque os amigos sempre están aí, hai que lembrarse deles de cando en vez. Por exemplo, hoxe unha amiga, unha boa amiga de Commons Baby, miña persoal, está de celebración, de aniversario. Parabéns, Escárida. Imos agora cun tema dunha banda que se chama The Franks, cun tema que se chama Friends, no que fala algo así de que perderon os amigos. Xa que estamos falando de perdas, amigos, etcétera, Imos dedicarlle esta canción aos compañeiros de Chollo que durante estes algo máis de 2 anos e medio compartiron horas, almorzos, xantares, risas, momentos de alegría. Para todos eles, The Franks e a canción Friends. Estes días tamén celebro de algún xeito os 4 anos do meu regreso á Terriña despois de vivir varios bastantes anos en Madrid. Daqui a 4 días tamén estou eu de aniversario. Por iso eu de facer unha festa de amigos e tamén outro dos motivos foi descubrir nunha semana en 2 discos distintos 2 cancións con o mesmo título, My Best Friend. Por iso empecé a cavilar e dixen, pois vou facer un programa só con cancións que falen de amigos e amizade. A primeira das cancións que se chamaba My Best Friend foi a da banda Volumina, que imos escoitar cambiando un pouco, trocando de estilos de seguido. é principalmente o proxecto musical de Benjamín Zeta de Guadalajara, en México. Cheganos esta canción My Best Friend, coa que inserta o seu disco This Is Our Home, Please Come In. Un disco fantástico e fabuloso, máxico, diría eu, que descubrimos no net label Paper Mill Records. E a outra canción chamada My Best Friend cheganos da man de We'll Make It Right, o último lanzamento daquel proxecto do que vos falamos a nun programa especial de Commons Baby, de In a Cabin With, esa gravadora que ía por paraxes paradisiacos, case, ou polo menos afastados do ruido das cidades, para gravar en 7-10 días un disco improvisado. A bofé que este disco de We'll Make It Right é unha auténtica delicia, unha cousa para escoitar, efectivamente, que podedes descargar, de baixar de balde na web de In A Cabin With, in 3w.inacabinwith.com, que hai apenas unha ou dúas semanas renovaron o seu diseño, moito máis práctico e navegável. Non perdades esta canción tan maravillosa que se chama My Best Friend. When you bother me, I'll bother you, and we'll both know. When you bother me, I'll bother you, and we'll both know. I wanna make you my best friend. Wanna make you my best friend. Wanna make you my best friend. I wanna make you my best friend. Wanna make you my best friend. Wanna make you my best friend. Friend, I wanna make best friend. I'll make you my new best friend. Que falaban dos seus amigos e de bailar, bailar, bailar eran Duo Beat. O disco, a canción esta está collida do seu EP Mis Amigos, que lanzaron hai un ano, se non me falla a memoria, dentro do net label Neurótica, un net label chileno. Este dúo estaba formado naquel entón por Víctor Maana e Daniela Jordán. Daniela deixou a banda por motivos laborais, decidiu continuar a súa carreira de actriz fora de Chile e foi sustituída agora por María José Andrade, tamén actriz e cantante. Teño un disco cheo de cancións bailables, ritmos pop, electrónicos, que podedes tamén escoitar se queredes. Alguns deles no seu MySpace, Duobit, myspace.com/Duobit. Rematamos, concluímos a esta emisión de Como's Baby, na que falábamos dos amigos, as amizades, falamos de algún aniversario a celebrar. Imos pechar a esta emisión de hoxe co adianto do single adianto de Dios que te criou, do novo disco de Dios que te criou, un single de dúas cancións, un vídeo tamén acompaña a parte gráfica, capa contra capa deste single, dúas cancións. Imos escoitar a primeira delas, Ollo o Parche, a segunda chamase Chove. Podédela baixar de balde baixo licencias Creative Commons na súa web de Dios que te criou.com. Neste tema que imos escoitar colabora coas trompetas Manu Paíno. Despedimos Camons Baby enviando un aperto e un saúdo aos posíveis novos ouvintes e un aperto, un abrazo grande, abrazos e vixiños para os amigos xa e ouvintes cotiáns de Camons Baby. Estes son Dios que te criou e isto é Ollo Parche. Camons, bye bye. Pechamos ya as portas, os portas, noche nos importa, guapos que saian na súa postal. Deseñada pola multinacional, a cultura da rúa non é un efecto casual. Non podemos esquecernos de onde ven o percal. De onde ven o percal. De onde ven o percal. De onde ven o percal. Se cadra ti nun casting vas todo posible por dar la nota. Se cadras esa verdad o dito de que o peixe morre pola boca o pola cocha. Usarante como cobaya de laboratorio. Concursarás, darás. Darás o salto a fama e non decidirás absolutamente nada. Serás un producto. Serás unha etiqueta. Farán contigo o que lle espeta. Sacarán cartos de ti como a dun porco de ceba. Te controlarán, humillarán. De televisión en televisión te levarán. Faránte sentir unha rapiña o un rei. Súa xoia, non te me subas na noria. Que mentre os peixes gordos se van de boia. A historia se repite, se repite. Esclavismo do século 21 aos ollos das masas. Grandes poderes controlan as vosas casas. Debo ser un gran hermano da vida, non me entero de nada. Un marciano contándote unha crónica, isto é crónico. O que non sei nos grandes medios non existe. Menudo chiste. Os ninguéns, as ninguneadas, non existe no teu show. Hey, yo. Non existe no teu show. Hey, yo. Contrólame, sométeme. Pomo un microchip, sociedade do control. Seguramente nunha casa pechados non aguantemos. Se temos cámaras no baño, menos. Xa non falemos se non hai un minibar decente. Agarramos o alcohol das feridas e facemos ahogar dente. Puta madre, a vos quen hai que nominar. Seguramente aquí mos perder. La casa queimar. Escapamos e nos vamos desta casa. Joder, que mal se coma aquí, García Ras. Para na parrillada desquitarnos. Hostias, persiguen os maderos. Veña, petalle fondo bugachá. Que hoxe non comemos. Falando de petar, petarán xas putas cachas. Saberás como escarranchas e te arrastras a trancas e barrancas. De psicólogo en psicólogo hasta acabar no psiquiatra. Pensando que eres a reña Cleopatra. Vendo teu talento, vende a túa imaxen. Os sentimentos quedarán xa o marxen. Non vas a ser ninguén. No teu afán de chegar o cumio. Vas a acabar soquiño entre tanto repugio. Esa lo decía teu pai, non te metas nesa merda. Ver non fixeches caso e vendeches pola fama túa e alma. Aquí nin Dios se salva, sálvese quien pueda. Éramos che pouco, se parió abuela. O superpiñero ten un novo programa de cotilleo na galega. Os ministros bancando 2x3 o circo da Ana Rosa Quintana. Isto é unha comedia. Somos todos sus payasos. E por iso que eu me retiro, eu me piro, eu paso. Son asasina indígena en América. E ti me contas unha historia de famosos nunha illa de Iberoamérica. Pero que me estás contando? Os bancos teñen o poder e mercantilizan a cultura. E son multados artistas solo por tocar na rúa. Pero que me estás contando? Xa lles gustaría. Cultura fana as persoas libre como vento. Practicase na rúa en movimento. Que buscar artistas, marionetas para encher maletas de pasta. Para enche la parrilla de programas sí, plastas. Para que cante alguén, alguén debe sempre estar a escoita. Mira que nos non cremos moitas cousas. Pero está menos. Que sería de nos e non, porque o facemos solo para ver a pel de galiña poñerse no sabe. Cinco notas. Sonemos como sonemos. Sonamos. A ilusión é donde está a canción e non nos medios nin nos cartos. Podedes ver que das 40.000 listas comercia xa estamos máis que fartos. Vale. Hai máis cousas neste mundo que a pasta. Por desgracia todo se basa no peso e lata. Papel e chatarra para poñer en marcha maquinaria. A industria non funciona se non traga como unha traga perras as moedas. As alegrías dos artistas co royalties tamén se levan. Inda que non estés metido un tanto porcento, vai pa Sky. Busco significado en sustito. Oh, pregunta Dios a Rai. Aquí hai porcentaxe para todo Dios. Ten cuidado. Non vais acabar perdendo os dereitos do teu propio show. Hai xe moito ladrón, hai xe moito pirata. Pero non navegan polo mar de internet, navegan polo río da plata. So son, un pasmón peatón con opinión e non teño solución como a Ferreiro. Cando miro pa caixa tonta sigo me poñendo de mala hostia. E non se pode pedir máis con tanta caspa, tanta costra. Alegro un mazo de non ter tele, de que non me entere de nada. Todas as noticias xa tan deseñadas, vendidas e de tomar polo ju, non nos vende de la moto. Nos temos un John Derek como Heavy Cholo, Milo Moncho, BM, Tronson, sí, pa ver la merda que se está produciendo. Aquí xa temos o gama arrancando que se lundio. Vaya me rebumbio, entra pa polo estudio. Estamos montando a academia alternativa para que nos hallan más juniors, diciendo verdades como puños, poniendo así esos puntos. Hacemos autoproducción, cada uno seus asuntos. Baby. Ego 99. Pois notonse moito que non tiño guión así moi preparado. É que onte deiteme así a fatal. Hombre, os amigos perdoan todo. Todo, todo.